błęda miłości i zdrady. W ślepym zakutku słów narastaje nadziei wiary. W poszukiwaniu dróg narastaje poszukiwaniu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Później niż zwykle rozpoczynamy osobliwości muzyczne. Pewnie Państwo już to zauważyli, że święta minęły, ale pozostajemy jeszcze w kręgu świątecznej atmosfery, bo chyba późną porą nie śpieszymy się donikąd. Jak to zwykle bywa, odprawiamy trójkowy skład, pociąg rzeźnie, który zupełnie spokojnie jedzie donikąd i nie omija żadnej małej stacji. Zatrzymujemy się na każdej, a w składzie pociągu mamy również i wagon pocztowy. Adres do niego to wojciech.ossowski@polskieradio.pl. A ci z Państwa, którzy nie lubią podróżować, mogą postać z nami na peronie, na facebookowym profilu, a w zasadzie w grupie Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Zachęcam, a jakże, a tymczasem pierwszy list w wagonie. Sława i szczęść Biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatora audycji, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staćmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej ostrogrupie, czyli na peronie właśnie. I zaczynamy. W zeszłym tygodniu udało nam się ucieszyć panią Katarzynę ze Szwecji, przypominając Shantiram, a domagał się z kolei tej artystki Darek. Jakiś czas temu Kate Rusby miała urodziny. Nie uczciliśmy tego, ale teraz nadrabiamy. Sword and he went to fight. Fala lanky down delay. As he rode o hill and dale, all armored in a coat of mail. Fala lap and ba lap and da lap and da lanky down delay. Out came a dragon from a den. Fala lanky down delay. It killed God knows how many men. Fala lanky down delay. When she saw Sir Eglamour, you should have heard that dragon roar. Fa-la-la-pum-ba-la-tum-da-la-tum-da-la-n-ki down delay. Well then the trees began to shake. Fa-la-lanky down delay. Horse did tremble and man did quake. Fa-la-lanky down delay. The birds betook them all to peep. It would have made a grown man weep. Fa-la-la-pum-ba-la-tum-da-la-n-ki down delay. But all in vain it was to fear. Fa-la-la-n-ki down delay. But now they fall to fight like bears. Fa-la-la-n-ki down delay. To it they go who soundly fight. A live long day from morn till night. Fa-la-la-pum-ba-la-tum-da-la-n-ki. Sharpie steal a bite. Fall a lanky down delay. No sword could enter through a skin, which vexed the knight and made her grin. Fall a lap and bat and a lap and a lanky down delay. But as in corner she did burn. Fall a lanky down delay. He fetched the dragon a great good turn. Fall a lanky down delay. For as a yard she did fall. Thrust his sword hilt and all. Fa-la-la-pum-ba-la-tum-da-la-tum-da-la-n-ki down delay. Like a cow she did fly. Fa-la-la-n-ki down delay. To an end which was hard by. Fa-la-la-n-ki down delay. There she lay all night and rode. The knight was sorry for his sword. Fa-la-la-pum-ba-la-tum-da-la-tum-da. Teraz wie. kiedyś młoda, ale niektórzy artyści jakoś nie dorastają, tak mi się wydaje. Ze zdziwieniem patrzę na przykład na Catherine Tickle, o której młodsze pokolenie artystów mówi ciotka Tickle, a przypomina mi się, gdy widziałem ją po raz pierwszy na scenie, była w zasadzie nastolatką. Kate Rusby to samo. Natknąłem się na nią, gdy miała niewiele lat i była wschodzącą gwiazdą, a dzisiaj to już chyba co najmniej średnie pokolenie. Swego czasu wyszła za mąż za skrzypka z Battlefield Band. Znakomity skrzypek, ale z powodu młodego wieku robił za młodego w wiekowym składzie. Nie wiem, czy są jeszcze razem. W każdym razie Kate Rusby ponoć wydała nową płytę, o czym donosi nam słuchacz, wielbiciel jej talentu. Jeżeli nam podeśle, to chętnie powrócimy do tych dźwięków. Ale jeśli chodzi o piękne śpiewanie, pozwolę sobie nazwać kolejną wykonawczynię kobietą demonem. Diamanda Galas śpiewa tak, że szklanki na półce pękają, no ale temat jest bogobojny, bo to spirituals, w związku z tym jeszcze troszkę świąteczne. Taki afterek. Tak też potrafi i to jest, powiedzmy, w ramach zadośćuczynienia za to, co za chwilę usłyszymy i żebyśmy wiedzieli, że to jednak poważna artystka. Ale to, co na święta wybrałem, to na chwałę pańską taka oto piosenka. Yeah. Swing Low, Sweet Chariot. Nie, można powiedzieć standard, ale w takim wykonaniu podejrzewam, że osobliwszego nie ma. Diamanda Galas, kobieta o niezwykłym temperamencie i głosie, rozpoczęła dobrze nasze dzisiejsze spotkanie, które będzie bardziej folkowe niż metalowe, ale tak, nie do końca. Amorphis, tak, na przebudzenie. A tymczasem Black String, czyli Korea, ale południowa. Patrzę na zegar, bliżej nam północy, ale ta południowa bardziej oswojona muzycznie dość ciekawa. Artyści grają na prastarych instrumentach. Myśmy jeszcze w ogóle nie słyszeli o widelcu i nożu, chociaż wydaje się to niemożliwe, ale w ogóle chyba nie byliśmy cywilizowani, gdy w Korei grano już na dworze i tą muzykę, jakiej nam się nie śniło. Stare instrumenty, stare cytry i nie tylko, wszystko to zaprzęgnięte do muzyki cokolwiek nowszej. Drugi utwór to opowieść o wiszących ogrodach Babilonu. To akurat nie w Korei, ale no cóż. A pierwsza to taki evergreen Motorhead, o ile dobrze kombinuję. ogrody Babilonu wiszące. Ponoć władca, gdy je budował, miał na myśli ulżenie smutkowi kobiety, którą poślubił. Była to Kurdyjka z góry, nizinna. Sceneria nie bardzo do niej przemawiała, stąd też i taki szaleńczy pomysł, by te góry w ten sposób sprowadzić. Ale przyznam się szczerze, że tę wersję znam od koleżanki Kurdyjki, w związku z tym nie daję głowy za prawdziwość tej historii. Ale ogrody mamy już za sobą. Muzyka koreańska, najnowsza z najnowszej płyty, Czarne Stringi, Black String, Karma, tak zwie się płyta. Jeszcze troszkę folkowych nowości nas czeka, no ale skoro dzisiaj po świętach większość słuchaczy leży do góry brzuchem, bo objedzeni, to i taki wątek pojawi się w naszych rozważaniach. Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. To moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. Wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. O mój ty Jasieńku, a cóż to za łaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Antoni, a chyba dzisiaj jeszcze powróci. Tymczasem ciekaw jestem, co tam się czyta w Mielcu. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Grażynę. Dzisiaj osobliwych i cały lud obkupiony. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, a jej folkowy charakter przypadł mi do gustu. Tuszę, że i dziś nie zabraknie filmowych elementów, jak i instrumentów, a także duetu AAAA. A co do czytanek? Czytam Aurora, czy autora, nie wiem, bestsellerów Marcina Ciszewskiego. To dość zjadliwa satyra na środowisko pisarskie. Czyta się i to jak. Polecam zdecydowanie. Pozdrawiam, Stefan Poświąteczny, Mielec. A ja czytam spod choinki Remigiusza Mroza. Ucieszyłem się akurat bo sam sobie ten prezent sprawiłem. Chór zapomnianych głosów, a dlatego akurat sobie sprawiłem, że Remigiusz Mróz kojarzy mi się przede wszystkim z kryminałami, a tu astronauta na okładce i okazuje się, że to debiut w charakterze pisarza science fiction. Daleko się nie wbiłem w lekturę, raptem 100 stron, ale dzieje się i jest to kryminał na statku, który jedzie plądrować jakieś inne układy słoneczne, dochodzi do zbiorowego morderstwa. Przetrwa tylko dwóch, jakiś Skandynaw, on jest głównym bohaterem, i Arab. I są nieufni wobec siebie, nie wiadomo, ale nie będę Państwu streszczał, 600 stron prawie, nie, 500 ma lektura, w związku z tym jeszcze niejedno pewnie się wydarzy. Tak, a u nas Finowie. Emmy Kujampa, nowa twarz, tak jak Kate Rusby, i o tyle ciekawa, że śpiewa po fińsku, ale z koleżankami z Bułgarii, ze słynnej grupy Misterium Głosów Bułgarskich. Mamy płytę, wiele utworów na niej. Dzisiaj z racji wybitnej urody wszystkich, no wszystkich nie nadamy, ale sporą garść. Ja mam nadzieję, że damy radę. Estonia. tak to pięknie brzmi, artystka Emmy Kujampa. A utwór Włotta, Włotta. Mówię o tym dlatego, że to jeden z nielicznych tytułów, które umiem przetłumaczyć. Lata, lata. Ale co lata, tego już z tekstu piosenki nie wydedukowałem. Powróć. Powróci tymczasem pan Andrzej z Grodu Kraka. U mnie na polu pełne zachmurzenie i plus 3. I garść przysłów jak Jan Apostoł. Ośnieżony święty Józef, już zielony. Gdyby ktoś myślał, kiedy święty Józef, jest w podpowiedzi 19 marca. Jak na Jana śniegu po kolana, tak Józek, znowu 19 marca, pociągnie trawy wózek. Jak apostoł pokazuje, taki luty następuje. Jak w Ewangelii, jak w Ewangeliste chmury będą plonów w góry. Dzień ziemię grudzi dla zwierząt. Grudzień, ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi. O, takie rzeczy z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Grażyny i pana redaktora, licząc na dźwięki akordeonu. Andrzej z ciemnego Krakowa. O, nie wiem, czy akordeon się znajdzie, ale coś tam spróbujemy. To może troszkę osłodzi brak akordeonu. You are the to na przebudzenie Batory et Consortes. A teraz powracamy do Emmy Kujampy. Śpiewała o latach, a teraz coś bardziej ewidentnie przypominającego bułgarski trop. Milenka na początku, potem Kultar, czyli Kul to księżyc, bogini księżyca, a potem Circus Savonia. Oi, milenka, kultarinta, saapuu kaunis neito paisloja. Päivä tarhopee.